Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Vanmiddag was ik met mijn ouders van bijna 90 en 91... en mijn tante van 91 in Arters. We liepen langs de Apenrots, de Gierenkooi en het Leeuwenterras. Dezelfde plekken waar zij ooit als kinderen met mijn grootouders liepen... waar ze mij als jongetje vroeger mee naartoe namen... en waar ik tegenwoordig met mijn zoontje loop. Bijna een eeuw familiegeschiedenis. En opeens zag ik ze lopen... onder de platanen van het papegaaienlaantje. Mijn opa en oma. Allebei al jaren dood, maar even heel dichtbij. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vier musea hebben gezamenlijk een kunstwerk gekocht... van Patricia Kaarsenhout. Het kunstwerk kan opgesplitst worden in vier afzonderlijke delen. Ik praat er straks over met de kunstenaar... en met Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem... een van de vier aankopende musea. Morgen doet de rechter in Jakarta uitspraak in een bijzondere zaak... die burgers hebben aangespannen tegen de luchtvervuiling in de stad. Hoe uniek is zo'n aanklacht? En hoe erg is het gesteld met die luchtvervuiling in de Indonesische hoofdstad? En mocht u wel eens tijdens het oog in slaap dommelen... wacht daar dan deze keer even mee. Want dan kunt u het gesprek met Dalena van Heugten horen. Zij schreef het boek... Nachtrust, waarom slapen onze geest gezond houdt. Maar eerst het nieuws van... Woensdag 25 augustus. Ja, wij komen hier met z'n allen bij elkaar om te laten zien dat we het er niet mee eens zijn... want het wordt er gewoon weer doorheen gedrukt. Demonstraties bij de lege plaats in Harskamp bij Ede... waar de komende tijd 800 vluchtelingen uit Afghanistan worden opgevangen. En daar is niet iedereen het mee eens. Het is niet alleen puur racistisch bedoeld, alleen het is onwennig... Het is vreemd en alles wat vreemd is, is raar. Daar is geen spel tussen te krijgen. Andere inwoners zijn bang. Ik maak me zorgen om de kinderen en om de meisjes en de vrouwen en diefstal. En dat zie je bij elk asielzoekerscentrum. Overal is hetzelfde. En sommigen zijn de schaamte voorbij. Er zijn geen vluchtelingen, er zijn landverraders zijn dat. Okay. NSB'ers zijn dat. Ondertussen doet Defensie er alles aan om voor het verstrijken van de deadline... zoveel mogelijk Nederlandse evacuees terug te halen in Kabul. We doen ons best om iedereen tot het laatste moment... en daarom plannen wij ook gewoon zo snel door... tot het laatste moment iedereen eruit te krijgen. Maar demissionair minister Kaag weet nu al dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Ik denk dat er een grote zekerheid is dat we niet iedereen mee kunnen krijgen. Dat hebben andere landen ook aangegeven. De reden dat niet iedereen zal worden teruggehaald is simpel. Er melden zich steeds meer Nederlanders die Afghanistan willen verlaten. We moeten ook bekennen dat er veel meer Nederlanders in Afghanistan zijn... dan bekend was. Maar er gloort hoop voor de achterblijvers. De Amerikanen zullen alles op alles zetten om te zorgen... dat iedereen die na 31 augustus het land wil verlaten... die kans ook krijgt. We got 114 countries to make clear to the Taliban... the international expectation that people will continue to be able to leave the country... after the military evacuation effort ends. Een van de Afghaanse Nederlanders die het wel gelukt is om terug te komen... is Najib Polan. Hij vertelde welke gruwelijkheden hij heeft meegemaakt op het vliegveld van Kabul. Gewoon gezien dat mensen doodgeschoten worden, dat mensen geslagen worden... dat mijn kinderen voor mijn ogen zijn gewoon zwaar mishandeld. En wat er ook gebeurt, één ding weet Najib zeker. Ik ga nooit meer terug. Ik heb genoeg meegemaakt. Ik heb heel veel pijn en moeite gehad. Ik ga nooit meer terug. En dan nog een relletje in Nederland. De band Chef Special is door Prins Bernhard gevraagd... om te komen spelen tijdens de Formule 1 in Zandvoort... Zanger Joshua Nolet maakt op Instagram bekend... hoeveel de prins voor dat optreden wil betalen. Kijk, 70.000 mensen, bezoekers. keer grootste event van de decade, keer heel veel pandjes in Amsterdam. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Is 0 euro. De hele dag is er al een Nederlandse operatie gaan in Kabul om mensen met bussen naar het vliegveld te krijgen, zodat ze geëvacueerd kunnen worden. Maar het laatste nieuws is dat die bussen vastzitten. Ze komen niet dichter bij het vliegveld. Zainab Hamoud, redacteur-verslaggever van Nieuwsuur, volgt die operatie. Zainab, jij hebt met mensen in die bussen gesproken. Wat hoor je van hun? Ja, ik sprak net een paar minuten geleden nog iemand op een van de bussen. En die vertelde dat ze nog steeds vaststaan. Het is daar nu nacht. En mensen weten niet zo goed wat er gaat gebeuren. Ze zitten eigenlijk nog steeds te wachten. De hele dag al dus. Om wat voor operatie gaat het? Ja, dat is heel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het geen militaire operatie is. Maar meer een soort internationale operatie. Er schijnen ook bussen met mensen die kant op te zijn gegaan. Mensen met andere nationaliteiten. Mm-hmm. Maar verder laat Buitenlandse Zaken er heel weinig over los. Ze willen alleen zeggen dat er dus iets aan het gebeuren is. Maar wat, dat zeggen ze niet. Weet jij om hoeveel mensen en hoeveel bussen het gaat? Ja, ook dat is heel erg onduidelijk. De mensen die ik spreek, die hebben het over 3 bussen, 4 bussen. Verder van de ministeries krijg ik niks te horen. Maar wat ik nu wel gewoon heel zeker weet, is dat 1 van die bussen in ieder geval nog steeds vaststaat. En dat het onduidelijk is wat er met de andere bussen in dat konvooi is gebeurd. Ja. Of die het vliegveld hebben bereikt of niet, dat... Ik weet het niet. En worden die bussen tegengehouden door de Taliban? De Taliban is de baas daar rondom het vliegveld. Dus het ligt voor de hand dat zij het dan zijn die de boel tegenhouden. Maar ook dat krijg ik niet bevestigd. Nee, maar ondertussen dringt de tijd. Wat doet Nederland om die bussen toch nog op de luchthaven te krijgen? Nou, ik kan me haast niet voorstellen dat ze niet op de achtergrond, samen met de landen dus die hier ook bij betrokken zijn, of de groepen die hier ook bij betrokken zijn, dat ze niet toch aan het praten zijn met de Taliban misschien, om tot een oplossing te komen. Ja. Nou, dat moet haast wel. Ja. In elk geval dank voor je beschrijving, Zainab Hamoud. Dank je wel. En de krant van morgen, naast mij zit Christian Bonenbakker. Het formatiedocument van VVD en D66 is nog altijd geheim, maar NRC weet zo'n beetje wat erin staat. De strekking is minder markt, meer overheid. Bijvoorbeeld op de woningmarkt en in de zorg. Niet gek dus dat de PvdA en GroenLinks genoeg aanknopingspunten zien. Dat ChristenUnie-leider Segers minder enthousiast reageerde is ook logisch. VVD en D66 willen de embryowet moderniseren en oude mensen de regie geven over het einde van hun leven. Volgens de krant wordt de formatie daarmee een test voor Segers. Hoe lang wil hij nog uit beleefdheid blijven meepraten? In Trouw een stuk over de kamernood voor studenten. Die zal de komende jaren verdubbelen. Uit nieuwe prognoses blijkt dat er over 3 jaar ruim 100.000 studenten meer zijn dan eerder werd verwacht. Veel daarvan komen uit het buitenland en moeten dus wel een kamer hebben. Er is nu al een tekort van 22.000 kamers. Over 3 jaar ligt dat getal boven de 50.000. De Universiteit Twente ziet de bui al hangen en waarschuwt buitenlandse studenten: ga maar ergens anders studeren. Kunstenaar Daan Rozengaarde wordt beschuldigd van plagiaat, is te lezen in de Volkskrant. In Italië is zijn kunstwerk Liquid Landscape te zien. Een grasmat met daaronder een ballon gevuld met vloeistof. Als je eroverheen loopt, voel je de grond golven en deinen. Ik stond perplex toen ik het zag, zegt de eveneens Nederlandse kunstenaar Zorro Feigl. Zijn Floating Field uit 2013 is exact hetzelfde. Daan Rozengaarde zegt dat hij het werk niet kende, dat de kunstenaars met elkaar in gesprek zijn en dat er een oplossing komt. Maar Feigl is minder optimistisch. Hij ervaart het contact met Rozengaarde als intimiderend en zegt: ik sta machteloos tegenover zijn PR-machine. Het meeste geld dat Nederlanders hebben bespaard in de coronatijd gaan ze niet meer uitgeven, schrijft het Financiële Dagblad. Van elke 7 euro die is bespaard, wordt maar 1 euro binnen een jaar alsnog besteed aan bijvoorbeeld elektronica, kleding, een auto of de horeca. De rest, dat is zo'n 40 miljard euro, blijft voorlopig opgepot. Als appeltje voor de dorst, om schulden mee af te lossen, te beleggen of in het eigen huis te steken. Een verslaggever van het AD probeerde een tweedehands auto te kopen. Dat viel niet mee, want de markt is oververhit. Zoals vele, vele anderen zoekt ze een compacte benzineauto van ongeveer 7000 euro. En dat is niet wat er vanuit de leasemarkt beschikbaar komt. De verslaggever concludeert, in haar segment is er nauwelijks aanbod. Auto's moeten uit het buitenland komen en gaan in een mum van tijd weer de deur uit. Ze maakt een proefrit in een auto die nog warm is van de vorige proefrit. En ze heeft geluk, ze mag de auto kopen. Het voelt als een lot uit de loterij. We hoorden net in het nieuwsoverzicht wat er zo al werd geroepen door de demonstranten bij legerplaats Harskamp tegen de komst van evacuees uit Afghanistan. Burgemeester René Verhulst van Ede was boos en verdrietig over deze protesten en hij heeft maatregelen getroffen. Dag meneer Verhulst, goedenavond. Goedenavond. Op welke manier wilt u voorkomen dat er opnieuw dit soort protesten komen? Nou ja, we hebben vanavond gewoon praktische maatregelen getroffen als een samenscholingsverbod, alcoholverbod, noodbevel, niet bij de poorten van het legerkamp staan. Ja, dat is natuurlijk de juridische kant van de zaak. Aan de andere kant ook in gesprek gaan. Dat is vanavond ook gebeurd met een groep bewoners. Van welke sentimenten leven er nou? Waar komt dit nou vandaan? Nou, dat moet je ook een vervolg aangeven natuurlijk. Het is echt die racistische leuze. Dat is afschuwelijk. En ik was inderdaad verdrietig boos. En ik schaam me daar ook gewoon voor. En gelukkig met mij ook vele mensen in Harskamp. Wat hebben die geëvacueerde mensen in Harskamp gisteravond gemerkt van die protesten tegen hun komst? Niet zoveel, heb ik begrepen. Want het is een immens terrein. Dus ze zitten ver weg. Ze zitten ook in quarantaine, dus kunnen er ook niet uit. Dus wat ik begrepen heb, eigenlijk nauwelijks iets. Nee. Die evacuees uit Afghanistan blijven in flinke aantallen aankomen in Nederland. Hoe hoorde u dat er ook 800 naar Harskamp zouden komen? Ja, dat hoorde ik maandagavond. Toen was het vliegtuig al in de lucht. En deze ochtend vroeg zouden er dan mensen op de kazerne arriveren. Het is defensieterrein, dus daar heeft de gemeente ook weinig over te zeggen. Dus ik heb toen wel wat informatie gelukkig naar mijn gemeenteraad, college, et cetera, kunnen doen. En de volgende dag is er meteen door het COA en Defensie ook een persconferentie gegeven. Maar het ging erg snel. Ja. En terecht ook dat mensen zeggen, wij voelen ons overvallen. Ja, kijk, iedereen is overvallen. Zelfs Buitenlandse Zaken is overvallen. Ja. De Amerikanen zijn overvallen in Kabul, dat allemaal zo snel ging. En de burgemeester voelde zich ook overvallen? Ja, dat wel. Maar tegelijkertijd ga je wel meteen aan de slag om iets te doen als daar evacuees aankomen. Ja, ik denk dat het niet anders kan dan dat je overvallen wordt. Je kan niet zeggen van nou, we gaan over 2 weken zijn bijeenkomst beleggen of we hier evacuees gaan onderbrengen. Ja, zo werkt het niet. Nee. En is het de bedoeling dat die mensen weer doorreizen naar andere locaties? Ja, wij zijn. Het is dan in de kazerne een opvang, net als in Zoutkamp en in Huis ter Heide, waar verschillende nationaliteiten komen. Dus ook mensen met andere paspoorten die gewoon terug naar huis gaan. Dus er zitten hele groepen tussen. Het is een tijdelijke voorziening. Hoe lang, dat horen we ook binnenkort. Dus uiteindelijk blijven ze daar niet zitten. Ik wil dat met nadruk even zeggen. Mensen denken dan van ja, er komt ineens een AZC met 800 mensen. En dat zit daar jaren. Maar het is op de kazerne, defensieterrein, een opvang van evacuees. En die is tijdelijk. De bevolking heeft natuurlijk allerlei vragen. Dat moet wel lastig zijn, omdat u zelf op heel veel vragen het antwoord ook niet heeft. Nee, dat klopt. Nou ja, dat communiceren we ook zo goed en zo kwaad als dat kan. Wij zeggen ook letterlijk, wij hebben op niet alle vragen een antwoord. Maar wij vertellen u wel wat wij allemaal weten. Want dat moeten we ook van het COA-ministerie of van Defensie krijgen. Dus ja, met die slag om de arm communiceren wij dan. En dat is inderdaad lastig. Ja, want u hebt natuurlijk ook geen idee wat voor vlees u in de kuip heeft. Hè? Want in Frankrijk zaten tussen de evacuees ook mensen met banden met de Taliban bijvoorbeeld. Ja, de marechaussee die doet de identificatie. Die kijkt welke papieren mensen hebben. Maar goed, als gemeente heb ik daar natuurlijk verder ook geen invloed op. Hè? Dat doet gewoon de marechaussee en straks de IND. Ja. Volgens de regering raken de opvanglocaties van het COA snel vol als het zo doorgaat. Ze doen vanavond een oproep aan gemeenten en provincies om extra opvangplaatsen te creëren. Hoopt u daar ook op? Ja, ik denk dat iedereen dan zijn steentje bij moet dragen aan deze evacuees. Dat helpt ook. Ja, want anders is natuurlijk de kans groot dat mensen wel blijven in opvangplaatsen zoals Harskamp. Ja, het is een lege plaats, een schietkamp, wat ook gewoon druk in gebruik is. Dus er wordt ook gewoon gewerkt. Het is niet een leegstaande kazerne of zo. Dus de kazerne is ook weer nodig, zo snel mogelijk. Dus heel lang kan men ook niet blijven daar. Nee. We hadden het net over dat u op heel veel vragen ook geen antwoord heeft. Verwijt u dat de regering of Defensie ook, dat u weinig informatie heeft? Nou ja, zij geven ook alle informatie die zij kunnen geven door de lastige situatie in Kabul natuurlijk. Als ik vraag van wanneer en hoeveel mensen komen er, zeggen zij terecht, ja, dat weten wij op dit moment ook niet. Het hangt er vanaf van welke vliegtuigen er weg kunnen. Ja. En wie daarin zitten, dat weet men ook niet. Ik verwijt niemand wat, zolang zij mij maar de informatie geven die zij hebben. U zei aan het begin van dit gesprek dat u met mensen in gesprek ging. Was u daar vanavond ook? Ik was er vanavond ook, jazeker. Ja. En wat zijn dan dingen waar mensen echt antwoord op willen hebben? Wat vragen ze aan u? Nou ja, hoe lang is het? Ja. Komen de mensen buiten de hekken? Ja. Hoe zit dat precies? Moeten ze een huis hebben? Wordt het een AZC? En wat zegt u dan op die vraag? Nou ja, als ik antwoorden heb, geef ik de antwoorden. Als ik niet weet, moet ik zeggen dat ik het niet weet en dat ik het eventueel dat we het uitzoeken. Maar op de meeste vragen konden we wel antwoorden. Ja. En tempert dat dan ook de gemoederen een beetje? Ja, ja, ja. Nee, dat tempert het zeker. En dit was gewoon Harskamps belang en ondernemer en vanuit de kerk en vanuit allerlei organisaties mensen. Dus die begrijpen het ook wel, maar die zeggen ook, die schamen zich ook over wat er gebeurd is. Maar zeggen mij ook welke beelden er zijn ook in Harskamp. Zo van ja, maar ja, die komen hier allemaal hier wonen en die zitten hier voor jaren en zo en alles. En nou goed, wij communiceren dus dat niet de situatie is. Maar het is wel heel lastig om dat beeld weg te nemen. En dat wordt natuurlijk met graagte door lieden ook via social media bevestigd. Hè? Want die blijven hier en die nemen jullie huizen in en zo. Daar heb je ook allemaal mee te maken. Dus het blijft een kwestie van goede informatie geven. Ja, en dat doen wij zo goed als mogelijk. En wij erkennen, als we geen antwoorden hebben, dat we die ook nog niet hebben. En dan zullen we er zo snel mogelijk voor zorgen dat we de goede antwoorden wel hebben. Burgemeester René Verhulst van Ede, dank u wel. Oké. Dannen en Fanny Kuti, Make You Crazy. Vier Nederlandse musea hebben samen een groot kunstwerk gekocht van Patricia Kaarsenhout. Dat werd gisteren bekend. Een werk dat opgesplitst kan worden in vieren. Guess Who's Coming to Dinner Too, zoals het kunstwerk heet, is een eerbetoon aan zwarte vrouwen uit de geschiedenis. Hier in de studio is Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum in Haarlem. Een van de vier aankopende museum. Goedenavond. Goedenavond. En aan de telefoon is Patricia Kaarsenhout. Zij is in het buitenland en daarom is ze aan de telefoon. Ik begin bij mevrouw de Meester. Het is wel bijzonder dat vier vooraanstaande musea samen zo'n aankoop doen. De andere drie zijn het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk in Amsterdam en het Van Abbe Museum in Eindhoven. Waarom hebben jullie dat samen gedaan? Het is inderdaad een unieke constructie. Ook omdat Patricia eigenlijk een nieuw werk heeft gemaakt, ook voor ons. Ja. Dat kunnen we straks uitleggen. Maar we hebben dat gedaan omdat we zo onder de indruk waren van dit werk. We dachten, dit verdient een plek in de Nederlandse kanon, om het bombastisch te zeggen, in het geheugen van Nederland. En we wilden eigenlijk de verhalen van die vrouwen van kleur, die tot nu toe onzichtbaar waren, een zo groot mogelijk podium geven. Ja. En met vier musea bied je een immens platform voor al die verhalen. Ja. En kun je er echt voor zorgen dat het werk ook vaker te zien is. Had het ook nog met de prijs te maken? Nee, het was niet goedkoper. Hè? Want het was niet vier voor de prijs van één. Mm-hmm. Wij houden aan de fair practice code. Wij willen kunstenaars moeten verloond worden voor het werk dat ze leveren. Dus het was helemaal niet een Nederlandse koopmansmentaliteit van als we de prijs splitten, dan zitten we voor een dubbeltje op de eerste rang. Het was echt eigenlijk ideologisch van dit werk moet echt gezien worden. En het is niet zoals een schilderij. Waarom moet het gezien worden? Wat is er zo bijzonder aan? Wat er zo bijzonder aan is, ik denk van het werk van Patricia is aan de ene kant activistisch. precies, maar heeft ook een heel sterk beeldend vermogen. En kunt u vertellen hoe het eruit ziet? Ja. Eigenlijk wat je ziet als bezoeker, een deel van het werk is nu al te zien in het Frans Hals Museum, de locatie Hall de Tosenhoeshi. Je ziet een driehoekige tafel, eigenlijk een feestdis, mooi gedekt met versierde lopers en tafelkleden met glaswerk en daarop de namen geborduurd van vrouwen van kleur uit de hele wereldgeschiedenis, eigenlijk van 370 voor Christus tot nu, die we veelal niet kennen, maar die eigenlijk verzetsdaden of heldendaden hebben verricht en die de geschiedenis zoals we ze niet kennen ongelooflijk hebben beïnvloed. Maar het ziet eruit als een ceremonieel banket. Het lijkt alsof je een feestzaal binnenkomt waar niemand aanwezig is. Ja. En noemt dus een paar van die namen die er geborduurd zijn. Er zijn oneindig veel. Je hebt van Queen, koningin Zenobia uit Syrië tot ik had hier een van mijn favorieten was ook Lady Trieu Tri uit Vietnam, uit de derde eeuw. Een verzetstrijdster, een warrior queen die zich verzette tegen de invasie toen van de Wu-dynastie, Chinese Wu-dynastie. Maar ook een heel recente activiste, Amina Tyler, Tunesische activiste die zich hard maakt voor vrouwenrechten. En al die namen zijn geborduurd op dat tafelkleed. Ja, er zijn lopers op het tafelkleed. Maar belangrijker dan alleen die namen zijn eigenlijk ook de verhalen. En die verhalen zijn de biografieën van die vrouwen. Die zijn samengevat in een publicatie, maar ook in teksten aan de wand. En als het goed is, wij gaan samen met Patricia werken aan een database of aan in elk geval website presence, waardoor die verhalen ook door iedereen overal te lezen zijn, ook al kom je niet in het museum. Ja. Mevrouw Kaarsenhout, u bent ook aan de telefoon, hè? Zei ik al. Ja. Mag gewoon Patricia zeggen, hoor. Ja, dan ga ik door. Wat betekent het voor u dat die musea uw werk zou omarmen? Dat moet wel iets zijn, hè? Ja, het is natuurlijk een waanzinnige goedenavond, Anne. Trouwens, fijn om je stem even te horen. Leuk je te horen. Ja. Het is heel bijzonder. Ik ben al lang bezig als kunstenaar. Hè. 99 afgestudeerd. Ook al heel lang bezig met deze thematiek. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel bijzonder als het opgenomen wordt door vier musea. Maar waar het mij vooral gaat, is dat de verhalen van de vrouwen nu opgenomen zijn. En ik vind het ook wel mooi dat het voelt een beetje als genoegdoening voor de vrouwen die erased zijn en eigenlijk in de vergetelheid zijn. Kunt u een van die verhalen of twee van die verhalen van die 60 zwarte vrouwen vertellen? Ja. Ik denk wel dat we eventjes een kleine correctie. Ik denk dat het wel belangrijk is om te benoemen dat het zwarte vrouwen zijn en vrouwen van kleur. Mm-hmm. En ik maak daar een heel duidelijk onderscheid in, omdat beide een andere geschiedenis hebben. En ook een andere verbinding met hun geschiedenis hebben. Ik zal één vrouw die ik heel erg mooi vind en bijzonder, dat is Soetniak Ding. En zij is de nationale held van Indonesië. Ze heeft geleefd van 1848 tot 1908. En ze was een guerrilla-leider uit Aceh. Huh? En ze heeft ongeveer 25 jaar tegen de Nederlanders gevochten. En haar beide partners zijn ook gedood door de Nederlanders. En ze is uiteindelijk dus gevangen genomen en verbannen. En haar dochter is uiteindelijk verder gegaan met het verzet. Mm-hmm. En ik vond het wel belangrijk om dit te benoemen. Ook omdat ik momenteel een project aan het ontwikkelen ben. Of die is bijna klaar. Dat opent 17 september op het Hemterrein. Wat ook dealt met die geschiedenis. En ook gaat over het Nederlands koloniale leger. Mm. Ik vond het belangrijk om dat deel ook te doen. Omdat veel van de vrouwen zijn letterlijk vermoord door het Nederlands koloniale leger. En ik wilde ook even de daders voor een voetlicht plaatsen. En eigenlijk ook van hun sokkels afhalen. Dus daar gaat dat project over. Dus in die zin is het ook een soort monument eigenlijk? Het is wel een. Ja, je zou het een monument kunnen noemen. De tafel bedoel je, neem ik aan. Ja, ja. Ja, het is zeker een monument, maar het is een monument wat in mijn ogen nooit af zal zijn. En het is ook een monument waar mensen actief aan mee kunnen doen. Want de tafellopers zijn nog lang niet afgeborduurd. Nee. Het publiek kan ook naar het museum komen om te borduren. Oh, echt waar? Ja, dat staat in de handleidingen. Er is een handleiding van 50 pagina's meegegeven. Ja. Van hoe kun je die tafel activeren? Want ik vind het niet zo prettig om werk te maken waarbij mensen passief naar het werk kunnen kijken. Ik vind het belangrijk dat publieken ook geactiveerd worden. Omdat er dan ook iets met hun lichaam gebeurt en ze ook anders over dingen kunnen gaan nadenken. En ik vind het ook mooi om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Dus er zijn mogelijkheden voor mensen om te borduren. Er is een hele randprogrammering. Kunnen musea doen bij de tafel om die tafel dus te activeren. Ja. Anne Meester zit ondertussen helemaal te glunderen, hè, bij dit verhaal. Wij zijn echt... Ik schreef ook op Twitter, als museum zijn we al vaker trots en blij met een aankoop, maar hier zijn we echt beren trots op en ultra blij. Precies ook om wat Patricia noemt, want wij vinden het wel, het is een soort sociaal monument in beweging. En u vroeg daarnet, waarom kocht je dat samen aan? Dat heeft ook te maken met wat Patricia zei. Het is een heel collectief werk. Het is een werk van Patricia, maar het wordt eigenlijk vervolmaakt door de bezoeker. Ook bij ons in november worden mensen uitgenodigd om onder begeleiding verder te borduren. Dus het is heel interactief. Heel interactief. En daardoor is de tafel ook, het is niet alleen maar iets... Ik maak een beetje de vergelijking met de nachtwacht. Dat is ook een groepsportret, maar van mannen. Dit is een groepsportret van vrouwen. Maar de nachtwacht die is statisch. Die hangt daar en daar verandert niks aan. Terwijl Guess Who's Coming to Dinner Too is iets, een conversation piece. Ja. Je moet erover praten, over de onderwerpen die aan bod komen. En je kunt ook nog eens bijdragen. Dus je kunt de Rembrandt vervolledigen. Wat mij nog niet duidelijk is, jullie hebben het z'n vieren gekocht. Staat er dan overal een kwart van het kunstwerk? Of is het vier keer hetzelfde kunstwerk op vier plekken? Er zijn 60 vrouwen in totaal. Ja. En die zijn verdeeld over die vier tafels. Dus u krijgt er 15? Ja. En er zijn vele mogelijkheden. We hebben nu al een bruikleenaanvraag uit Duitsland. Dat het werk volgend jaar in zijn volledigheid met alle 60 vrouwen wordt getoond. Dus het is heel. Het klinkt, als je zegt modulair, dat klinkt heel een beetje vies, heel functioneel. Maar het mooie daaraan is, het kan dus verschijnen en verdwijnen op verschillende plekken. En het is nooit statisch en nooit hetzelfde. U hebt gezegd dat u vindt dat dit werk gezien moet worden en bewaard moet blijven. Dit klinkt alsof u iets hebt aangekocht wat er over 50 jaar nog mag zijn. Absoluut. Kijk, wij als museum, in die zin zijn we nog... wij zijn museum, we beheren erfgoed, maar we maken ook samen met kunstenaars erfgoed van de toekomst. En als wij iets aankopen, dan gaan we ervan uit dat het aan de ene kant de tijdsgeest pakt, en dat doet dit werk, maar ook dat het nog waarde zal hebben over 50, 100, 300 jaar. En ik denk het mooie aan dit werk is er zullen nieuwe verhalen bijkomen. En mensen zullen er misschien ook weer tegen protesteren en zeggen, goh, Patricia heeft een geweldige selectie van vrouwen gemaakt, van Vietnam, Angola, Mexico, tot Peru. Maar ik vind dat deze vrouw ontbreekt. Of ik vind dat vrouwen van Peruviaanse afkomst te weinig aanwezig zijn. Dus het is een kunstwerkmonument en discussiestuk in één. Inderdaad. En het is ook een soort... Het nodigt ons uit om inderdaad te kijken naar de geschiedenis als iets levens. En niet als iets van, het is een steen gebeiteld. Nee, we kijken iedere tijd anders naar de geschiedenis. En dat is oké. En vanaf wanneer kunnen we het zien? Het is nu te zien. 1/4 is te zien in het Frans Hals Museum in Hal tot 1 januari. En de andere musea zullen in de loop van het komende jaar telkens een element tonen. En dus voor wie het in zijn volledigheid wil zien, als Patricia daarmee instemt, in 2022 in Wolfsburg. Ah, kijk. Anne de Meester en Patricia Kaarsenhout, ik dank u allebei hartelijk. Graag gedaan. Dylan Earl, Riding Again. In Indonesië moet een rechter morgen uitspraak doen in een zaak over luchtvervuiling in de hoofdstad Jakarta. Burgers beschuldigen de president, de gouverneur en een aantal ministeries ervan dat er te weinig wordt gedaan aan het inperken van die vervuiling. Michel Maas is oud-Indonesië- en Azië-correspondent en verbonden aan het instituut Klingendaal. Dag Michel, goedenavond. Goedenavond. De uitspraak in deze rechtszaak is al een paar keer uitgesteld. Gaat er morgen wel een uitspraak komen? Ja, je zegt een paar keer. Hij is al 6 keer uitgesteld. En deze zaak die loopt al 2 jaar. De hoop is dat er inderdaad morgen eindelijk een uitspraak komt. Maar niemand durft daar meer wat over te zeggen. Want de geschiedenis is anders. Ja. En waarom wordt die zaak steeds uitgesteld? Nou, het is een hele pijnlijke uitspraak natuurlijk. Het is een moeilijke uitspraak, een gevoelige zaak. Omdat als de klagers in het gelijk worden gesteld, dan houdt dat in dat de rechter kritiek heeft op niet alleen wat ministers, maar ook op de president. Mm-hmm. En dat in een land waar dat bij de wet strafbaar is en waar je zelfs in de gevangenis terecht kan komen voor kritiek op de president. Maar dan weet ik al ongeveer wat de uitspraak zal zijn. Ja, maar de andere kant van de zaak is dat als ze echt uitspreken van, nou ja, er is niks aan de hand, ze doen hun uiterste best en ze doen het heel goed, dan is hun eigen geloofwaardigheid in het geding, want iedereen weet dat dat niet waar is. Hoe groot is het probleem van vervuiling in Jakarta? Nou, het is enorm. Jakarta is al jaren een van de meest vervuilde steden van de hele wereld. Het staat op één lijn met Mexico, Mexico-stad en met New Delhi. De smog is verschrikkelijk. Het is, je kunt zeggen dat bijna elke dag de luchtkwaliteit gevaarlijk is volgens alle maatstaven die er zijn. En dat wordt niet beter, het wordt alleen maar erger. Hoe was dat om daar te wonen? Want dat heb jij gedaan. Ja, je merkte het gewoon. Het was gewoon vies. In het begin viel het nog wel mee, maar op een gegeven moment de files die daar ontstaan zijn in Jakarta, de verstoppingen van de wegen die eindeloos zijn. Het verkeer van aftandse bussen die ook enorme rookwolken uitbraken. Het is verschrikkelijk. Ik reed daar rond op een brommertje en op een Vespa. En dan als je dan een uurtje had rondgereden, je kwam thuis, dan brandde het gewoon in je gezicht en het brandde op je armen. En als je dan met een tissue over je gezicht wreef, dan was dat witte tissue was zwart. Onvoorstelbaar. Dat was gewoon de situatie. En dat zwarte spul, dat zat dus ook gewoon in je longen. Mensen die nooit gerookt hadden, die hadden rokerslongen. En alleen maar van het inademen van die vuile lucht daar. Ja. Merkte jij dat ook aan je gezondheid, dat die achteruit ging? Nou, ik merkte het aan een kuch die ik altijd had als ik in Jakarta was. Mm-hmm. En die overging als ik een paar weken weer in de relatief schone lucht van Nederland was. Dus het raakte me wel, maar ik heb daar gelukkig, voor zover ik kan zien, kan oordelen, geen ziektes aan overgehouden, geen kwalen. Maar het is echt een soort Jakarta-kuchje. Ja, het is echt een Jakarta-kuchje. Mijn vrouw is daar geboren, heeft dus al hele leven daar gezeten. En bij haar is het kuchje nog een stuk hardnekkiger dan het is bij mij. Ja. Ik merk het ook bij vrienden en bekenden, die hebben het allemaal. Ja, want jij hebt een aantal jaren gewoond, maar mensen die er altijd wonen, daar moet het verschrikkelijke gevolgen voor hebben. Ja, vreselijk. Het is longkanker is een enorme. Ja, is een van de belangrijkste doodsoorzaken daar in de steden in Indonesië en vooral in Jakarta. En het is ook een beetje een klassenziekte geworden. Want rijke mensen die hebben het voordeel dat ze in hun airconditioning-bubbel zitten. Ze stappen in hun airconditioned auto, rijden naar een airconditioned winkelcentrum. En komen dus bijna niet buiten. Maar het gros van de mensen wat in Jakarta woont, die zijn altijd buiten. En hebben niet de luxe van een huis waar dat goed is geïsoleerd tegen de buitenlucht. Dus je merkt dat arme mensen veel meer last hebben dan rijke mensen van deze vervuiling. Stel dat die rechter morgen inderdaad uitspraak doet, hè? Wat voor impact zal dat dan hebben?